تفتنون أو تعذبون في قبوركم حديث بابو إمام البخاري إمام مسلم صلى الله عليه وسلم حديث عائشة رضي الله عنها am nañ tamit hadith abu hurayra radhiyallahu anhu ak hadith aisha buy wax bu yantu bi sallallahu alayhi wasallam bi musu ci bugul bamel moy bi ñi ñaan ginnaw julli bi allahumma na'udhuka min adhabil qabr ha a'udhuka min fitnatin mahya wa mamat wa a'udhuka min fitnatil masih ad-dajjal no a'udhuka min adhab min allahumma inna a'udhuka min adhabil qabr min fitnatin wa a'udhuka min an-nar wa min fitnatil masih ad-dajjal min mahya wa mamat wa wa min fitnatul masih ad-dajjal mo moy bu mujju wa moy bi yahud bu jigen ba da ñew ci yaa aisha radhiyallahu anha yaa aisha fajal ko soxlam mu ne ko yalla na la yalla musal ci mbugalu bammel yaa aisha tit yeen tibi sallallahu alayhi wasallam yuul la wa yeen tibi sallallahu alayhi wasallam fekk musko won deg mu ñew lak yeen tibi yentibi sallallahu alayhi wasallam yentibi bimu delu se muneko wa man yehut bi da dama mbugal bamel am muneko waaw waaw muneko legui lama ko jibril wax sax ne amna ne danañ len fitna ci bamel fitna bu melni wala bu jege fitnatu masih ad-dajjal wa lat yo ñuy lat ci bamel wa te mbugal bamel mom amna te lolu amna ay ay alquran ko comme bimu nan النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا على فرعون أشد العذاب أي بوم النار سورة يعرضون عليها نوم و نوم و فرعون دنان فرعون قايم دنان لين يوم النار دنان سفر يعرضون دفن لين قار عليها كم كم ورا لين غدوا وعشيا سبحان قرن ليسار نقار لين سفر ما نام موي دنان دمبوغل تبا ميل té likoy won moy lim ci tek wa yawma taqumu sa'at bis bi nga xamni nak mom la al-akhirah di ñew nak taxaw sa dañ nan leen lan idkhulu duguleen ala fir'auna yen wa ñu fir'auna ashad al-azab ci gën di atari mbugal ñan nañ ci yalla musulman wa day wone ni kon mbugal ba mel amna wa mom nak la mu'tazili bañ mu'tazili dañ ni mbugal ba mel amul ndax dañ ne likoy woné moy méné ndax dañoo dañuy gas léne dañuy gas ci bameli té dañuy gis né hein dañuy gis ci armée duñ ci gis duñu gis mbugal quoi duñu gis voilà donc né kokku nan lañ koy tonto kokku dañ koy tonto d'abord par texte yi ci ñew d'abord ay bob benen moy hadith ci rot ñaaral bi lu démé nek moy amna ay histoire d'ailleurs yu mel non lo xamantene par exemple ki ibnu daqiqul ayd par exemple rahmalahu don netel neena da gwen waji dafa de ci ben xare han neena gaay ñew ne ko ñu sul ko ci ben ci souf so wa dekk ba nak ñew ni len fi ni souf si budé bëgg ngeen seen new indi len jël len ko parce que souf si du nangu new waaw du nangu new dal manam souf si bo ci duggalé ñew da ko yulli wat dayna kon nak nagn ko jël yobbu ko biñ koy jël biñu ñëwé ni dañ koy gas diko gas ñëw fekk gis nga bamé armée la nek am ndand foy fo xamanteni né ñoom dañuy xool gis mu soor yi lool té im ndatt xolé lool mom ñettal na ko wax non la ci bir bamé waaw andak même ibnu omar radhiyallahu anhu mu né yenenbi sallallahu alayhi wasallam mu né dafa don romb ben way armée ñu néna ñu door ben way mu gis ni tak tak yaram bi nek tak tak ni ci bir ba mel mo ba motax yent bi newon bo len di tukki guddi bu den and yeen kess parce que man ngeena gis yu mel non yu raglu yoy waji dafa jël ba pare mu nan ko ya abdallah iskini mu nan ko abdallah nandal ma waji nim di ko lu waaw legi nak mom neena xawmu ba xam lima tuddu abdallah motax wala lima nek jaamu yalla lama bëgg wax kenen ki nan ko la tasqihi fa innahu kafir ki koy door nan bu ko nandal de sa yefir la neena mo dem netale ko yenenbi sallallahu alayhi wasallam da ne gis nugo mu ne ko dama defo ni gisoko koku abou jahlin la nonu lu moy mbugalam ba Allah gis na affaire ba waaw xam nako Abdoulaye ibn Mor xam nako deng waaw ak yu mel nonu benen bi moy dañ nan len su fekkene nak legui d'accordu len ci taxi legui nagn indi xel xel mi ngeen atté wo dañ nan la yow est ce que mus gi na nelaw gemt wala muso len ko def ñom buñ ko defulit li upp ci nit ñi dañuy nelaw di gemt ligi len di gis nit di gemt nak ki nekk ci wétam mom mi ngi koy gis dé mi ngi koy gis ni mu teud mais mom mi ngi gemt mi ngi nekk ci xewul bu mag ki nekk ci wét ju mom yegugo wala ki nga xamanteni mom mi ngi gemt ñukoy duma mba diko def lu metti mu nekk ci nakar bu metté metti mais ki ko ki nekk ci wétam diko gis muy nelaw mom gisuko yegugo segam ci lool la mëna amé suñu aduna bi suñu gemt yi ana la ngay xalat ci nit ku dée ñu diko mëna mbugal akandi ko mëna dem jottale ay xewulte ki nekk ci wét gi duko gis duko xam deng benen bi moy dañu wara gëm ne mu ne dañu wara gëm ne lolu deug la te até mom suñu borom subhanahu wa ta'ala la manam bi muy am fofu nonu day manu ci bir manam ci bir bamel moy comme la abazar waxa rek la delan moy lako bamel ba waxon bañu ropati ma alayhi assalam dañ ko bayil way ci doomu yerenti bi lañuy sul fi bamel bu yëngatu mu ne ko eh dugalon fi la wax fi lo fi deful do ko fek xawma doomu kan la ki doomu ko mo la aha deng ba pare neena lolu budé mbugal gi nga xamantene mom lañuy mbugal gaaya ak xéewal yiñ leen di xéewal ci bir bamel la ci jëm ji la ak ci roox ji comme niko yalla soppé manam ci jëm ji la ak ci roox yi lolu tam dañ ko wara gëm manam dulu imaginaire kessé nga xamné ci roox yi lay nekk comme niko gaay yu bari fogué wala day imaginaire wala yoy dédé wala ci jëm yi rek la ñu ba fay roox yi dédé ci jëm ge ci roox yi deng benen biñu wara gëm tamen mune moy dañu wara gëm al mizan lol tam mortaji lay gëmuñu ko gëmu mizan tam dedet ay balance bobu nga xamantene lay reuy ak yoy dedet ñu gëmuñu ko de balance ñom liñu gëm rek moy comme manam dal de deug dal wala dinañ att ci deug yowmal xiyam mais ay tek balance bo xamne dañuy jël jëf yi di ci tek dedet ñu parce que ñom dañuy jëf yi en fait ay ki lañu ay arab lañu ay phénomène lañu jëf amul jëm ci bopam en fait wa ñom lool la quoi dañu jëf amul jëm ci bopam kon meuneu bu topé lu amul jëm jëf ak wax ñom amuñu jëm duñu am kon ay doole ay poids ñom lan la ci wax ñu mëna lañu doon ay juga li xamna ñu dañu doon ay juga wa xam wala lool vidéo mo gëna 10 par exemple fichier vidéo mo gëna 10 fichier audio voilà et cetera fichier texte mo leen gëna woyof ñom ñep wa lool xam nañ ko ñun légui kon lool suñu borom buñu waxé lé war nañ ko mëna gëm yeen ci sama buñu waxé lé war nañ ko mëna gëm mais ñom en fait li tax duñu leen wax né ay yéfé dañ c'est parce que loolu texte yi ko wax en fait ñom soit ay khabaru ahad lañ hein deug la dañ ko wara gëm motax ñuy nekk nitu bi da en fait wala leg leg aussi texte yi koy wax parfois do manam day possible na ñu déggé ko nenem comme fi alcorane wal waznu yawma idhin haqqul rahman walu a wal waznu yawma idhin haqq faman thaqulat mawazinu et cetera ay bob mom na wal waznu pesa bi yawma idhin bis bob al haqq deug la manam moy ñom niñ ko déggé moy deug la manam deug la alors que nak yantou sallahu alayhi wasallam wax na né mizan deug la réa manam que ni ay poids réel la manam ay balance la parce que likoy woné né dafa am ñaari côté motax mu né dañu wara gëm ni dafa am balance la bu réel bo xamné dafa am ñaari côté fu ñuy def jëf yu baax ak fu ñuy def jëf yu bon yi té bokk na likoy gëna dëgeural moy limu waxon na yent yalla daawud ala nabi na allah sallallahu alayhi wasallam bako ko yalla woné mum da tit da tit da tit tit tit parce que dañi yalla yow li sa mais li nan la ko sa jami di fessalé ak ñëpp yu baax réjum nak réjum réj wa dok ñom han ben moy da dañu wara gëm ba manam borom ñaari ci ak lamine moy borom ñaari plateau la ak lamine comme ni balance yi di mel wa wa lamine moy aiguille ni moy aiguille bi wa deug wa ni mu mel nak ci magay moy asaman yi souci ni ñu mel ni ñu toll waaw moko upp sax kay te def nako pes def na ci pes jeuf yi ci katanu yalla waaw waaw ba pare def na ci pes tamit waaw neena te dañuy xamne même li dafa sensible poids ki bi balance bi dafa sensible de telle sorte que manam lu tolok zarra sax han manam atom sax ba lu ko gëna touti sax wala ki wu motarde xoxu motarde sax da koy jël waaw ndax matu manu tek suñu borom xam na ta benen moy jëf yu bax yi liñu wara gëm tamit moy dinañu joxe manam registre wa ay registre manam ay téré jëf yu bax yi han ñu ñëw tamit ba paré jëf yu bax yi bu ñëwé dañuy yor jëm ju rafet melo wu rafet wa ba paré nak nek fo xamantene lèr la bu ko défé ñu pécé ko ci mandaxé ga mandaxé moy pécé wala ko mandaxé lay wax wa wa lu tolok rek nit ku nek nak daraja bamu amé fa yalla manam lu tolok tamit jëf ju ne daraja bamu amé ci yalla té lool yépp ci ngeenelu yalla lay amé moy barém bi wala té def na sanni hein ngay sam keytu manam moy registre yu bon ya mu ñew ci jëf ci jëm ju bon nek ci lëndëm bu ko défé mu doyé di man ndaxé ga day doyé di lool yépp ci mandu tek yalla lay bu ko defé buñ ko pécé mu doyé di lool waaw yoy yépp hadith yoy ñi ci ay sahih muslim sunan abu dawud et cetera wa hadith ci wulay benn bi wara gëm moy dañu wara gëm ni sirat deug la té moy lan moy pong bobu nga xamantene mom lañuy lal ca kaw jahannama nga xamne mo gëna sew jaati manam moko daka dag mo daka dag jaatu mo gëna sew pep karaw waay nga xamne ndëggi tanku yéwéri da cey tarxis daan ci at ak yalla subhanahu wa ta'ala bu ko defé nak ñoom ñu daldi mabbu bir sawara yalla ñu ci yalla musul waay ndëggu tanku way gëm yi day ci dëgeur ci ngeeneelal yalla bu ko defé nak ñu daal leen di wo mat ba ca keuruk sax way ba moy aljanna yalla ñu yalla boole ci ñoo na waaw motax sirat mom lool la dafa yéet wacc ba paré lool la quoi mom non la mel dafa mel comme montagne day yéeg ko wacc boole ko dafa sew comme pep karaw ni mu sewé ba paré dafa tang ndax sawara la tim ni mu tangé té ku cey rombu jaar do sol dal ba paré da fay yëngatu comme wolax jaar guñu cior bop ba kokku bo ci jaarulug leeru yalla koy noy def kokku ndimbal hein waye nak yalla and ak lolu yépp nak ki doon def lu bax mom yalla da ko koy yaatalal ba mu nekk deeng ndandu foy kenn ku ci nek solo say bakkar ak say ki wa wa manam parti yoy yi ñu jotté gis ba fi ni yoy yep dañuy gis né sourate fatiha tam da koy tektélé ci gëm gi ñuy gëm rek né bisu pench dana am moy malik yawmuddin ah da koy tektélé agit mandu tek borom bi subhanahu wa ta'ala suñu borom buñ saxalé né dafa mandu té sourate fatiha lepp day tektélé suñu borom dafa mandu ndax ki mandu lañuy mëna di défé ak wax ci turum lepp parce que budul won lool kon nit ki day yakane meuneuf nako ton ci waxam ak jeufam han waaw motax bismillah tour yalla nga koy defé parce que da nga japp ni da manu mom dula toj nit sax nit yi ci aduna bi rek buy am pacte ak kenn ma di dem di sukkandiku ci kenn day japp ni kok da manu motax ak iyaka nabudo iyaka nasain yow rek lañu jam te yow rek lañu dimbandiko ndax xam gi ñu xam manu tem ni motax muy teural yi yep atti yi yep té lolou bu amé moy yépp faw mo am parce que nit ñi mënu ñoo dié ñepp ñu baña tolo fay ñepp tolo fay lolou du am kenn ku ci nek proportionnellement lu bax li nga doon def lañ lay pécer ci def yi lèr et cetera sirat tamit edina sirat al mustaqim da koy wara parce que en fait nit ki proportionnellement ni mu téggé won tank ci sirat al mustaqim bi fi ci fi ci aduna nonou lay tege tankam te sirat bo le tay ñuy lal ci kaw jahannam bu doon def ci tegon tankam complètement bu nekké ci sirat sole da cey tek tankam ku ci tege tankam complètement fi bu démé fi sirat du sax defé tank bi ndax day dugg bir sawara directement ci motax sirat al labina an amta alayhim mo jarañat te khairul maghdubi alayhim wa rabbalin wara yalla ne yalla sax motax ñaan gogou ñu ñaan ci fatiha ihdina siratal mustaqim gogou ay niveau la bu fekente ne tego go ci moy ma nga ñaan yalla tek ma ci budé xamaguma numu mel moy ma nga ñaan yalla mo xamal ma yoon wa budé tek xam nga ko ba tegu nga ca moy ma nga ñaan yalla mo saxal ma ca bu ko defé feul mu mën ja tegu way suñu lool rek gaay bu sirat buñ tege sirat bele proportionnellement ak ni ñu tégué won sen tank ci sirat bi yalla teurom ci shari'am bi yeen yeenent am bi alayhi salatu wassalam ak alquranam bi han biñ ci tégué won sen tank rek man lañ ci tégo motax xola jawartul kamal yeenent bi sallallahu alayhi wasallam tuddé turu sirat mu ne ko sirat ka tamil asqab sa yoon wu mat wa nga xamni moy bi gëna ci woral yeenent bi la sallallahu alayhi wasallam ha ni ki non alquran moy siratal mustaqim ak l'islam et cetera waaw yaay deug mune te yeurmane yalla tamit dafa matale ba lol surtout yeurmane gi mu yeurum julit ni spécialement ndax comme nim koy waxe bil mu'minina raufur rahim wa kana bil mu'minina rahima bob ar rahman ar rahim kon da di ñu wat fof han ah benen moy borom minde fi mom xamna kan moy gëna mandu xamna li aju ci seeni mbir ba tax kenn ku ci nekk dana la fay li nga yello wa ki nga xamantene ci mandu tem lay teggo ci sirat ci mandu tem lañ koy pécélé jëfum yu baax proportionnellement ci mandu tem ci lay amé li ñi am yowmal qiyamati moy rabbul alamin kenen ki nga xamantene tamit proportionnellement comme ci lu bon la nekkon mom moy rabbul alamin tamit ci mandu tam lay tagge lepp ha ah aha eskay benen bi moy dañu wara gëm ne mbalka ba amna do fi nak amna ci walu pc amna lenen luñ ciy wara ki moy jëf yi dañ leen di pc mais jëm yi tam dañ leen di pc nit ñi waaw motax yeen ci sa tamni da nga gis ko xamantene day xew lool touti nga xeb ko mu dem du taxaw ci kaw misan ba sa way affaire bi fess del reuy poa bu dis lool nga gis ko xamne mom day fonkal ngand bu beug di bir bi dis gënal ñu fessé ko sa way de tu fessé wul dara falam na jallahum yawmal qiyamati wasna yalla ne defalou len benn poids yawmal qiyamati amuñu benn poids da do ñu muy désactiver amuñu benn poids yawmal qiyamati Non, tax nak bi gaay doon ñaawal Ibn Mas'ud radiyallahu anhu moy bimu yegge ci kaw garab bi gaay diko ree ah ah biñu ko ñaawal mom Ibn Mas'ud radiyallahu anhu ne tank ba dafa xew gaay xol ko yele xew ñukoy ree mu ne lo len di ree yele mi yalla xamna ni yeli ño gëna 10 montagne wax di yowul qiyamah ta paye sa kaaba motax Ibn Abbas radhiyallahu anhu biñ ko laaje ne ko wa lan moy lan motax nan lañ mëna waxé ni dañuy pécé nit ni di pécé jëf yi mu ne da ngeen di xamne yowul qiyamah ay place yu bare la ay xew xew yu bare fa am da konti wol am xew xew yo xamantene dañ fay pécé nit ñi am xew xew yo xamne dañ fay pécé jëf yi deng kon legui mu ne kon dañu wara gëm balkama mo xamne dañ fay roté té moy rombalka yent yalla muhammad sallalahu alayhi wasallam way gëm yi dañ ca nande la ta ñu dugg aljana ak ginnaw biñu jégué sirat deng ci hadith anas anas neena bi inna a'taynaka al-kaw kawthar wacce nena dañ leen mune yenenbi sallallahu alayhi wasallam daf ne ci hadith sahih muslim la ne mune mbalka bu la bo xamantene sama xedu yowul qiyamah dañ ci nan seeni limu ndab ya fa nek nak moy limu video yi wa voilà amna tamit wa hadithu abdullah ibn mas'ud uqba ibn amir ak jundub ak sahl ibn sa'd radiyallahu ta'ala anhum ajma'in ci hadith yentim mun yentim sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne ana faratukum ala al-hawd ma len dina dal fele ci mbalka ba mang len fay jox rendez-vous ak hadith ibn umar radiyallahu anhu ñu ñet ñew ni ala kul hal berna ay hadith ci ñew da amna ci tawat ci sahabi hadith abu hurairah radiyallahu anhu hadith abu sa'id al-khudri hadith abdullah ibn amr hadith hudhayfa ibn al-yaman hadith abu zar ak habis ibn samura ak hadith harithah ibn wahb ak thawban ak aisha ak um salama ak asma radiyallahu ta'ala anil jami' yepp ay hadith la wa ne mbal kama dal